znany fakt. Nas też coś wtedy ściska w dołku, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. W nas, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy, bracia rodacy. Co się przanędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz z pracy, bo tak w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa ham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zrobi i skazowani wstaną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, Łomża czy Nakło nam nie bałaknie. Gdyby nam kiedyś tego zabrakło, nie zabraknie.